خالق ور نصیب خما خکړه تا گل زوانی د خدای په دین فدا کړه سپیڅل عشق او مینا دې ریختیا کړه تا گل زوانی د خدای په دین فدا کړه سپیڅل عشق او مینا دې ریختیا کړه زوانی د خدای په دین فدا کړه سپیڅل عشق او مینا دې ریختیا کړه تا ګل زوانی د خدای په دین فدا کړه.